Дзеі святых апосталаў, раздзел 19. І сталася, калі Апалос быў у Карынце, Паўла, прайшоўшы ўзгорыстай мясцовасці, прыйшоў у Ефес ды напаткаў нейкіх вучняў і сказаў ім: «Ці атрымалі вы Духа Святога, уверыўшы?» А яны яму: «Мы нават не чулі, ці ёсць Дух Святы». Тады ён гаворыць: «Дык які хрост вы прынялі?» А яны сказалі: «Хрост Янаў». Тады Паўла сказаў: «Ян хрысціў хростам навяртання, кажучы людзям, каб уверылі ў таго, хто прыйдзе па ім, значыць, у Ісуса». Калі яны гэта пачулі, прынялі хрост у імя Господа Ісуса. І калі Паўла ўсклаў на іх рукі, Дух Святы сышоў на іх, і гаварылі мовамі і прарокавалі. Было ж іх усіх каля 12 мужчын. Затым, увайшоўшы ў сінагогу, адважна прамаўляў на працягу 3 месяцаў, дыспутуючы і пераконваючы пра валадарства Божае. Але паколькі некаторыя закамянелі і не верылі, зніслаўляючы шлях перад грамадою, дык аддзяліўся ён ад іх, ды аддзяліў вучняў і штодзень гутараў у школе Тыранаса. Працягвалася гэта 2 гады, так што ўсе жыхары Азіі і Юдэі і грэкі мелі магчымасць слухаць слова Господа Ісуса. І Бог чыніў неабыякія цуды праз рукі Паўла, так што нават хусткі і паясы з яго цела клалі на хворых, і хваробы пакідалі іх, ды выходзілі ліхія духі. Дык некаторыя падарожныя экзарцысты юдэйскія спрабавалі прызываць імя Господа Ісуса над апанаванымі ліхім духам, кажучы: «Заклінаю вас праз Ісуса, якога прапаведуе Паўла». Рабілі ж гэта 7 сыноў нейкага Скевы, першасвятара юдэйскага. А ліхі дух, адказваючы, сказаў ім: «Ісуса я ведаю і Паўлу ведаю, а вы хто такія?» І кінуўся на іх чалавеку, якім быў ліхі дух, і, атрымаўшы зверхнасць над імі, адолеў іх так, што голыя і пакалечаныя ўцяклі з таго дома. І даведаліся пра гэта ўсе юдэі і грэкі, якія жылі ў Эфесе, і страх ахапіў іх усіх, і славілі імя Господа Ісуса. І многа веруючых прыходзіла, вызнаючы і абвяшчаючы ўчынкі свае. Многа таксама з тых, што займаліся чарамі, прыносілі кнігі і палілі іх на вачах усіх. І падлічылі кошт іх, і аказалася 50 000 срэбранцаў. Так магутна расло і ўмацоўвалася слова Господава. Зрабіўшы ўсё гэта, Паўла намерыўся ў духу, прайшоўшы праз Македонію і Ахаю, ісці ў Єрусалім, кажучы: «Пасля таго, як пабуду там, належыць мне і Рым убачыць». Дык выслаў у Македонію 2 сваіх памочнікаў, Тимафея і Эраста, а сам застаўся на нейкі час у Азіі. І сталася ў той час немалое забурэнне з прычыны шляху Господава. Адзін срэбранік на імя Деметр, які вырабляў срэбраныя фігуры Артэміды і гэтым даваў неблагі заробак рамеснікам, сабраў іх разам з іншымі работнікамі гэтага рамяства і сказаў: «Мужы, вы ведаеце, што з гэтага рамяства нам дабрабыт. Але бачыце і чуеце, што не толькі ў Эфесе, але амаль ва ўсёй Азіі гэты Паўла, пераконваючы, зводзіць шмат людзей, даказваючы, што няма багоў, зробленых рукамі. Дык пагражае небяспека, што не толькі нашае рамяство ўпадзе, але і святыня вялікай багіні Артэміды за нішто будзе лічыцца, ды і яна сама, слаўленая ва ўсёй Азіі, будзе пазбаўлена велічы сваёй». Калі яны гэта пачулі, напоўніліся гневам і крычалі, кажучы: «Вялікая Артэміда Эфесская!» І замяшанне напоўніла ўвесь горад, і, схапіўшы Гая і Арыстарха, македонцаў, таварышаў Паўлы, з імпэтам кінуліся аднадушна ў тэатр. Калі ж Паўла хацеў выйсці да народа, вучні не пусцілі яго. Таксама некаторыя прыхільныя да яго азійскія начальнікі паслалі да яго, просячы, каб ён не ішоў у тэатр. І адны крычалі адно, а іншыя другое, бо сход быў бурлівы, і многія не ведалі, з якой нагоды сышліся. З натоўпу вывелі Аляксандру, якога выпіхалі юдэі. Аляксандра, даўшы знак рукою, каб змоўклі, хацеў даць народу тлумачэнні. Калі ж даведаліся, што ён юдэй, то ўшчыніўся суцэльны голас, і ўсе крычалі каля 2 гадзін: «Вялікая Артэміда Эфесская!» І пісар, калі супакоіў натоўпы, сказаў: «Эфесцы, ці ёсць чалавек, які не ведае, што горад Эфес славіць вялікую Артэміду і што фігура яе Зэўсам спушчана? Паколькі гэтаму нельга запярэчыць, то належыць вам супакоіцца і нічога не рабіць неразважна. Прывялі вы гэтых людзей, якія ані абкрадалі святыні, ані блюзнілі супраць багіні нашай. А калі Деметр і рамеснікі, што з ім, маюць супраць кагосьці справу, дык на рынку праводзяцца суды і ёсць праконсулы. Хай адны адных вінавацяць. А калі чаго іншага дамагаецеся, дык можна вырашыць законна на сходзе. Пагражае бо нам абвінавачанне адносна сённяшняга забурэння, бо няма ніякай прычыны, дзеля якой маглі б апраўдаць гэтае зборышча. І па гэтых словах распусціў сход.